Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan. Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan. İstemem esmesin yar yar geller incidir. İstemem esmesin yar yar geller incidir. Güzelsin sevdiğim gülden goncadan. Güzelsin sevdiğim yar yar gülden goncadan. Uzanmasın sana yar yar eller incidir. Uzanmasın sana yar yar eller incidir. Kirpikleri noktur yar yar kaşın yay gibi. Kirpikleri noktur yar yar kaşın yay gibi. Gözlerin aklımı yar yar etti zay gibi. Gözlerin aklımı yar yar etti zay gibi. Cemalin güneşe benzer yüzün ay gibi. Cemalin güneşe benzer yüzün ay gibi. Değmesin zülfler yar yar teller incidir. Değmesin zülfler yar yar teller incidir. Bir garibim düştüm yar yar gurbet ellere. Bir garibim düştüm yar yar gurbet ellere. Aşığım bensin endeki günlere. Aşığım bensin endeki günlere. Korkarım adını yar yar demem ellere. Korkarım adını yar yar demem ellere. Düşersin dillere yar yar diller incidir. Düşersin dillere yar yar diller incidir.